तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूं तो कहूं तो कहूं तो मर जाऊं। कभी तो डर जाऊं। तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूं तो कहूं तो कहूं तो मर जाऊं। Good.